L'Assemblea Tiana vol engegar un projecte que pretén impulsar la recuperació dels amfibis de la nostra vila. Aquesta reincorporació afectaria totes les basses del municipi, en especial pel que fa a les situades a la serralada de Marina. Un dels membres de l'Assemblea, Oriol Casanovas, ha explicat com va néixer la idea. El fet és que jo, quan era més petit, tinc present de sentir moltes granotes i d'una vida, diguem, amfíbia tiana bastant potent, de trobar-les a tot arreu, a rieres i a tot arreu. I ja fa temps que em ronda pel cap el fet de potenciar el fet de que els amfibis tornin a aparèixer un altre cop per Tiana. No és un problema de Tiana, és un problema a nivell mundial, que s'estan extingint els amfibis a una velocitat molt, molt forta. El fet és que em vaig parlar a l'Assemblea i, bueno, i vaig trobar cert suport. Després del suport que ha aconseguit aquesta proposta en el si de l'Assemblea Tiana, ara comencen a buscar contactes més enllà. El primer arribat amb el Centre d'Educació Ambiental, ECOIMA, arran d'un informe que aquesta associació ha publicat a internet per recuperar la presència d'amfibis de la serralada de Marina. L'objectiu final és actuar de forma conjunta entre les dues entitats per arribar a aconseguir la recuperació dels amfibis en aquesta zona. Oriol Casanovas explica que no ho veu tan complicat i simplement diu que les actuacions passarien, entre altres coses, per no buidar del tot les basses i fer que aquestes no continguin peixos. A través de l'Assemblea, si pogués ser, simplement perquè som un grup de gent doncs, prou potent com per fer-ho, doncs intentar incidir en això i intentar que puguem recuperar algunes basses, que a vegades les solucions per reintroduir a l'amfibi doncs és tan senzilla com no buidar les basses del tot quan es netegen, és deixar-les una mica plenes, amb el que afavoreixes doncs, que certes espècies puguin sobreviure. Després, que no hi hagin peixos a les basses. La tipologia d'amfibis que es podrien recuperar a la serralada de Marina són les granotes verdes, la salamandra, el tòtil o, sense anar més lluny, la granota tradicional. La informació local a Ràdio Tiana.